Tango mobutu alobaka makambo ya ekonomi bana bakolo pe baleki bakoluka babongisa moto na moto ya ye mosala. Tomoboti abimi asali la SGA Société Générale d'Alimentation na Zaïre tala militant ya solo ya impère. Tomoboti ayoki asali pe supermarché sando monene ya biloko nyonso mpo ya basitoyen talanda kisa ya militant ya solo. Bato ya mitema mabe banguna ya mboka Zaïre balukaki nyonso po supermarché ekundama lito moboti asali nyonso etelemi. La SGA, la SGA, la SGA, Société Générale d'Alimentation. Supermarché, supermarché, supermarché, réalisation à Lito Moboti. Mobutu alobaka makambo ya ekonomi bana bakolo pe baleki bakoluka babongisa moto na moto ya ye mosala. Lito moboti abimi asali la SGA Société Générale d'Alimentation na Zaïre tala militant ya solo ya impère. Bato ya mitema mabe banguna ya mboka Zaïre balukaki nyonso po supermarché ekundama lito moboti asali nyonso etelemi. La SGA, la SGA, Société Générale d'Alimentation. Supermarché, supermarché, supermarché, première place dans Katia Zaïre. Supermarché, supermarché, supermarché, réalisation à Lito Moboti. Yeah. Bato bandima kite, bandima kite. Tango sango eya kite tata aweyi. Bato baka mwaki ye, baka mwaki mingi. Tango radio na ba journaux eye bisaki. Mwaboti monene ye kenga. Tata ya libota aweyi. Maboti monene ye kenga tata ya bana bana bonsomi. Bato bandi makite, bandi makite. Tango sango eya kite tata aweyi. Bato baka mwaki ye, baka mwaki mingi. Tango radio na ba journaux eye bisaki. Mwaboti monene ye kenga. Tata ya libota aweyi. Maboti monene ye kenga tata ya bana bana bonsomi. Yo tiki mama na molongo ya bana bana nyoso bakolela e kenga. Yo tiki baninga nyoso na pasi pizoli na motoki. Ezali se kotanga mosolo ezali eloko pamba mele toko kaki kosomba liwa yango ata na mbongo. Yo tiki mama na molongo ya bana bana nyoso bakolela ye kenga. Yo tiki baninga nyoso na mpasi pinzoli na motoki ezali se kotanga mosolo ezali eloko pamba mele toko kaki kosomba liwa yango ata na mbongo.